राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 7 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एक पदार्थ है और एक क्रिया है। ये दोनों पदार्थ है क्रिया है ये प्रकृति की है। पदार्थ और क्रिया पदार्थ है चीज है वस्तु ये पदार्थ है और ये क्रिया है इनकी तो ये दोनों प्रकृति है। तो अप्रयत्न हो और अचा हो पदार्थों की चाहना ना हो कोई चाहना ना हो कुछ देखे चाहना के त्याग करने का जो संबंध है वो प्राणी का है और जो संबंध त्याग कर देने से वो प्राणी मुक्त हो जाता है और चाहना त्याग करने से अच्छा और प्रयत्न त्याग अप्रयत्न क्रियाधार अप्रयत्न अच्छा और अप्रयत्न अपना स्वरूप है। तो हम अक्रिय कभी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। हरदम क्रिया करते हैं कुछ न कुछ उस क्रिया से एक शांत हो जाए एकदम तो शांत होने से क्रिया का संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया का संबंध विच्छेद होने से परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो अक्रिया को महत्व देना चाहिए क्रिया के बाद अक्रिय और अचा कोई पदार्थ की चाहना ना हो चाहना भी ना हो क्रिया भी ना हो दोनों से एकदम जाए तो शांत एकदम शांत। क्योंकि हरेक काम करो तो कर्म के पहले क्रिया नहीं है और क्रिया के शांत में बाद में क्रिया नहीं है। यदि पदार्थ उत्पन्न होता है उससे पहले आत्मा नहीं है और उसे नाश होने के बाद अभाव हो जाता है। तो क्रिया रहित होने से क्रिया पैदा होती है और क्रिया शांत होने पर क्रिया रहित होता है। पदार्थ पैदा होता है उससे पहले भी पदार्थ रहित है, पदार्थ शांत हो जाता है, फिर रहित है, तो रहित बना है वो नित्य है और उत्पन्न और उत्पन्न और विनाश होना ये मध्यम है। उत्पन्न और विनाश वो संसार है और उत्पन्न और क्रिया रहित है परमात्मा है। कुछ भी चिंतन न हो तो अचापद है, कुछ कोई साधना नहीं, कोई क्रिया नहीं है, तो अचापद हो अचा। तो मनुष्य हर समय में अचा होने के लिए साधक है, चाहना कोई नहीं है। चाहना से वस्तु मिलती है वो बिना चाहे मिलेगी, मिलने वाली वस्तु बिना चाहे भी मिलेगी और न मिलने वाली चाहना पर भी नहीं मिलेगी, और बिना चाहे भी मिल जाएगी चाहना पर भी नहीं मिलेगी, न मिलने वाली नहीं मिलेगी, मिलने वाली मिलेगी। तो चाहना करना निर्थक है ना, चाहना कोई सार्थक नहीं है, चाहना बांधने वाली है। इस बात निष्काम बात कहा, निष्काम गीता ने बड़ा जोर दिया इस काम पर, कामना न के क्योंकि होने वाली चीज बिना कामना भी होगी और नहीं होने वाली कामना होने करने पर भी नहीं होगी, उसका विधान है। मैंने अपने कोई शुभ काम किए हैं उनका फल आने वाला है तो चीज मिल जाएगी, और काम नहीं किया वैसा तो साधना वैसे नहीं मिलेगी। तो पहले पुण्य किया है उसे अनुकूल वस्तु मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति बनेगी, और प्रतिकूल काम किया है तो उसे प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, परिस्थिति मिलेगी। तो ये किया है उसके अनुसार फल मिलेगा। तो अभी जो कामना करना है ये बिल्कुल निर्थक है। तो कार्य से पहले कामना कर ले तो कामना करने से कोई फायदा नहीं, कामना न करे तो कामना न करने से शांति मिलती है, परमात्मा में स्थिति होती है और कार्य पूरा होने पर भी शांति होती है। तो कार्य पूरे से अकार्य पहले करने करने के बाद भी अकार्य रहता है तो न करना ही वास्तव में स्थिति है, करना ही संसार है, पदार्थ ही संसार है। पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं है, नष्ट होने के बाद भी नहीं है, तो बीच में ही होता है। इस वास्ते कोई भी अपने मन में पदार्थ पैदा हो उनसे पहला अभाव है और फिर विचार होता है, फिर अंत में अभाव होता है। तो पहले से शांत हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे सुनने से पहले न सुनना है, सुनने के बाद भी न सुनना है, सुनने से पहले न सुनना है उसमें शांत रहे तो सुनने की बात समझ में ठीक आती है, और सुनने के बाद शांत रह जाए तो सुनी बात स्थिर होती है भीतर में। इस बात से आपने देखा होगा कभी कभी कीर्तन कर गए आधा मिनट दो मिनट तो शांत रहने से वो भीतर बैठ जाती बात है। ये आप करके देखे, हमने किया है। पढ़ाई के समय सुबह मैं उसे एकांत और घंटा डेढ़ घंटा रटन कर दिया, रटन को जितना पढ़ना करना याद करना वो याद कर दिया, फिर दिन भर छोड़ दिया। सोते दबे फिर याद करें तो कुछ याद हो जाता है, कुछ बहुत देख रहे होता है, बहुत देख रहे बिना पोती देखे अटकते हुए पढ़ करके सो जाए तो उठते ही धरा धरा चिंता करना नहीं पड़ता है। अब सब फटाफट आ जाते तो चुप रहने से वो चीज भीतर जम जाती है। ऐसे कीर्तन के बाद शांत रह जाए पता नहीं लगता है प्राणी को वे जमे नहीं जमे है कायदा है। ये पढ़ाई में तो मैंने देखा है ये तो हमारे किया हुआ है। तो शाम की सोते वक्त मेरी बड़ी कठिनता से पाठ कर पाते धूप सोए कठिन काम नहीं धड़ा धड़ उठते। तो सोते समय में भगवान का चिंतन करके सोए तो चिंतन करके सो जाए चुप हो जाए तो भीतर बैठ जाती बात सुबह साफ चिंतन होता है। तो सुनने के पहले न सुनने का कुछ करने से सुनना समझ में आता है और सुनने के बाद में चुप हो जाए तो सुनी हुई बात भीतर बैठ जाती है। ऐसे सत्संग सुनने के बाद चुपचाप रहे और चुपचाप चले जाए तो सुनी हुई बात भीतर बैठ जाती है। परमात्मा है तो कुछ भी चिंतन नहीं करो पहले भी परमात्मा है और अंत में भी कुछ भी चिंतन नहीं हो तो परमात्मा रहेंगे। तो परमात्मा के साथ संबंध है हमारा। कार्य करने से पहले कार्य समाप्ति के बाद और पदार्थ के पहले पदार्थ के बाद कुछ नहीं है उस नहीं में परमात्मा है। करने और पदार्थ के संबंध से संसार है ऐसे नहीं होने से परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए करने से पहले न करना और समाप्त होने के बाद न करना इस न करने में एक शांति है और ये स्वतः होता है स्वाभाविक होता है। आप ध्यान न दो तो होता है। कोई भी क्रिया करो पहले उसका अभाव है फिर क्रिया करने के बाद फिर अभाव है। मैं बोलता हूं तो बोलने से पहले न बोलना है बोलने के बाद में न बोलना है क्रिया करने के बाद भी न करना होता है। ऐसे मनोराज्य हुआ और समाप्त हो गया तो इस तरह से बात है। शंकराचार्य ने एक बात कही है इसमें कि जब तक संकल्प का उदय हो उससे पहले और अस्त होने के बाद निष्क्रिय होता है वो संधि है। वो संधि काल में साक्षी का अनुभव होता है या संकल्प से न उदया जब संकल्प का उदय न हो और अस्त होने के बाद तत्र साक्षी निराकुलम निराकुल साक्षी रहता है। उनसे भी ये बात बड़ी आए कोई संकल्प हो संकल्प से पहले उसका अभाव पीछे अभाव क्रिया के बाद भी अभाव क्रिया के पहले अभाव पदार्थ के पहले भी अभाव पीछे अभाव तो अभाव चीज है उसमें परमात्मा है। अभाव अनंत है क्रिया अनंत नहीं होती क्रिया उत्पन्न होती है नष्ट होती है। पदार्थ पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं परंतु अभाव नित्य रहता है। वस्तु के समय भी अभाव रहता है परंतु वस्तु का भाव देखता है भाव पर दृष्टि रहती है अभाव पर दृष्टि नहीं रहती और वस्तु का अभाव होने पर अभाव हो जाता है। तो अभाव में परमात्मा है। परमात्मा उत्पन्न और नष्ट नहीं होते तो वे निरंतर रहते हैं। उस निरंतर रहने के वास्ते क्रिया और पदार्थ में शांत भाव है, शांत होना एक स्वभाव बना ले, आदत बना दे, कुछ भी चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, संसार का चिंतन नहीं। उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये साधन है, इसको साधन ही जानते नहीं, हर एक आदमी पता नहीं है, परंतु पहले भी अभाव और पीछे भी अभाव, तो संसार चीज का अभाव है मुख्य है, और परमात्मा का भाव मुख्य है। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत का भाव नहीं रहता, पहले भी अभाव पीछे अभाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, पहले की भाव पीछे भी भाव, बीच में वस्तु में भी भाव और परमात्मा का भाव निरंतर रहता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सोलह अक्षरों में सब बात कह रही, अभाव और भाव, रवि और विदेशी और तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व देखा है, दोनों का तत्व क्या, कि पदार्थ और क्रिया का अभाव और परमात्मा का भाव, परमात्मा है तो क्रिया और पदार्थ का भाव होने पर वो है, क्रिया के भाव में भी वो परमात्मा है। शांत और शांति में से उत्पन्न होते हैं। इसे सिद्ध क्या हुआ, क्रिया और पदार्थ उस परमात्मा तत्व से ही पैदा होता है, और परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है, और परमात्मा तो है जो गति रहता है, और जिस समय क्रिया और संकल्प होता है उस समय भी परमात्मा है जो गति रहता है, जिससे उत्पन्न हुआ वो है, और जिससे लीन होता वो है, वो परमात्मा शांत है। ऐसे शांत होने का एक स्वभाव बना दे, आदत बन जाए स्वभाव, तो शांति में परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसे नहीं कृत्य नर्थ न अकृत्य से, न करने से है न करने से है, करना न करना, न करना स्वाभाविक होना चाहिए, मैं नहीं करूंगा उसमें अहंकार होता है, मैं पर नहीं हुए, मैं नहीं करूंगा, मैं संकल्प नहीं करूंगा, मैं क्रिया नहीं करूंगा, मैं अक्रिय रहूंगा, तो अहंकार रहता है, नहीं स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक क्रिया रहे तुम्हें स्वाभाविक अहंकार नहीं है उसमें, और क्रिया के समाप्त होने पर भी अहंकार नहीं है, ऐसे पदार्थ के उत्पन्न होने से पहले भी अहंकार नहीं है, पीछे भी अहंकार नहीं है, सतत स्वाभाविक वो परमात्मा से थी है, बड़ा अच्छा साधन है स्वाभाविक, वो शांति स्वभाव बढ़ जाएगी, बड़े आनंद में, और क्रिया और पदार्थ आदि और अंत में शांति होती है स्वाभाविक ही, तो शांति होती वो तत्व है, क्रिया और पदार्थ तत्व नहीं है, ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं, आरंभ हो रहा शांति होती है और अनारंभ वो है सर्वारंभ परित्याग ही उड़ाते थे सोचते सर्वारंभ परित्याग है तो सर्वारंभ का अभाव है वो अभाव नित्य है उसे भावरू परमात्मा बनते है क्रिया और पदार्थों का भाव होने पर अभाव रूप परमात्मा है जो मन जानता है क्रिया और पदार्थों के समय भी वो है ही क्रिया और पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है पदार्थ उत्पन्न नहीं होते नष्ट होता है आरंभ और अंत और उत्पत्ति विनाश ये संसार है उस रेत सतह शांत सदघन से धनघन आनंद घन ये साधन मान जाता है परमात्मा का ये साधन है ऐसा हरेक आदमी समझता हरेक समझता अभी चिंतन करे भगवान को याद करे ये साधन है याद करे उसे साथ में प्रकृति रहती है अहम भाव रहता है स्वाभाविक शांति हो जाती अहम भाव नहीं रहता उसमें विश्राम मिलता है गोस्वामी बनाने के पायो परम विश्राम राम समदानी को परम विश्राम पाए हम चलते चलते थक जाते तो थोड़ी बैठ जाते हैं चलते हैं गाड़ी बंदर भी चलता चलता बैठ जाता है फिर चलता फिर बैठ जाता है फिर चलता तो बैठने में निष्क्रिय होने में शक्ति मिलती है क्रिया पदार्थ में शक्ति खर्च होती है इस बात दिन भर काम करते हैं रात में सो जाते हैं गहरी नींद आती है नींद समझ नहीं आता तो उसे थकावट मिट जाती है शरीर में इंद्रिया में सब में ताकत आ जाती है नो निष्क्रिय पड़े तो ताकत पैदा होती है क्रिया और पदार्थ होने से ताकत खर्च होती है जिसके अभाव होने पर शक्ति का संचय होता है और शक्ति में परमात्मा रहते हैं तो क्रिया और पदार्थ के अभाव को आदर देना चाहिए आदर पदार्थ और शक्ति से ही क्रिया और पदार्थ पैदा होते हैं और अधीन हो जाते हैं वो है जो रहता है परमात्मा है जो ही तो रहता है तो उसमें शांति एकदम बनी रहे इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए अरे मुझे कुछ नहीं करना है मुझे कुछ नहीं देना है सब चीजों का भाव परमात्मा का भाव सत्य रहता है मन क्रिया और पदार्थ न रहने पर परमात्मा रहते हैं क्रिया और पदार्थ रहने पर हम क्रिया और पदार्थ तरफ दृष्टि करते हैं है पर दृष्टि करते नहीं इस वजह से पदार्थ दृष्टि उसमें उलझे रहते हैं करना और पाना ये करना ये मिलना है इस करना है ये मिलेगा ये करना क्रिया हुई नहीं मिलेगा पदार्थ हुआ ऐसा करने से ही मिलेगा भजन करने से हमें उसमें मिलेगी अब काम ठीक मिलेगा तो करने में और पाने में उलझ जाते हैं करना और पाना छोड़ने सोच जाए उ ऊर्जा मिल जाती है, शांति मिल जाती है। निरोधरम कमेण अभ्यसता ब्रह्मानुभव कांश भी ब्रह्म के अनुभव के विचार करने वाले ब्रह्मानुभव कांक्ष भी उस संकल्प से पूर्व संकल्प से नाश होने पर उत्तर संकल्प से नोदय उदय नहीं होते पर पहला संकल्प बैठ गया, अगर संकल्प पैदा नहीं हुआ, बीच में साक्षी नहीं आ पा रहा। न उसमें क्रिया है, न पदार्थ है। क्रिया पदार्थ प्रकृति है, वो परमात्मा है। प्रकृति का अभाव और परमात्मा का भाव। क्रिया कितनी करो अंत में वो संकल्प पूरा होगा, पदार्थ कितने हो नष्ट होगा, क्रिया की समाप्त हुई। अनिकेत अस्थिर मतलब।